่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย แล้วไง นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย ใช่จริงดิ ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ ต่อปี ต่อปี อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการบ้านเมืองน่าอยู่ครับติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น. ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการบ้านเมืองน่าอยู่ก็กลับมาพบท่านเช่นเคยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมหรือสวทนครพนมค่ะ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น. ถึง 10:00 น.ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเปลี่ยนเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นวันพฤหัสบดีนะคะ 9:10 น. ถึง 10:00 น.นะคะเวลาเดิมค่ะก็แจ้งให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะวันนี้พบการตรงกับวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2557แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะนายอดิศักดิ์เทพอาจนะคะก็ได้มอบหมายให้2หน่วยงานนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดค่ะในรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะคะหน่วยงานแรกค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมนายสมนึกดีหัดสิงค่ะจะมาประชาสัมพันธ์ในโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญให้กับประเทศไทยนะคะส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมค่ะมี2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกในวันสิงห์คำค่ะหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูฝนนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะนายชูชีพมณีพันธ์ค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะก็มีเกี่ยวกับโครงการการเข้าร่วมประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง12ปีทูบีนัมเบอร์วันนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็ติดตามรับฟังช่วงต่างๆของเราได้นะคะวันนี้ค่ะรับหน้าที่โดยดิฉันรัชนีนพคุณค่ะท่านแรกนะคะที่จะมาพูดคุยในรายการของเราค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมนะคะนายสมนึกดีหัดสิงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะ สวัสดีครับ ค่ะวันนี้ท่านได้มาพูดคุยในรายการบ้านเมืองได้อยู่นะคะท่านคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญให้กับประเทศไทยนั้นนะคะจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนคะ ครับสำหรับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในวันนี้โดยที่จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์ทำบุญให้กับประเทศไทยของจังหวัดนครพนมนั้นจะจัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีโดยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับที่บริเวณหน้าวัดโอกาสหรือบริเวณลานกันเกลาที่เราได้เคยปฏิบัติมาโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน40รูปมาประกอบพิธีในเวลา 7:00 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอดิศักดิ์เทพอาจก็จะมาถึงแล้วก็เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรโดยนิมนต์พระสงฆ์10รูปออกรับบาตรเวลา 7:45 น.ประกอบพิธีทางศาสนาที่บริเวณอุโบสถวัดโอกาสโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมอาราธนาศีลประธานสงฆ์ ให้ศีลผู้ร่วมพิธีรับศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่นำกล่าวถวายภัตตาหารประธานในพิธีถวายทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานกวดน้ำและรับพรพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าก็เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงของการทำบุญในวันที่22กรกฎาคมในพิธีทำบุญให้กับประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมส่วนสำหรับในอำเภอต่างๆนั้นได้แจ้งให้ท่านนายอำเภอทุกอำเภอได้ไปประกอบพิธีเช่นเดียวกันที่วัดในพื้นที่ของอำเภอที่ท่านได้อยู่ทุกๆอำเภอด้วยเช่นเดียวกันครับพูดมันเป็นอะไรอีกไหมนี ่ค่ะท่านผู้ฟังคะการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมในพิธีได้นะคะในวันที่22กรกฎาคม2557นะคะณลานกันกราวหน้าตลาดอินโดจีนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะส่วนอำเภอต่างๆนั้นนะคะท่านผู้อำนวยการก็แจ้งนะคะว่าตามอำเภอต่างๆนะคะตามที่นายอำเภอแต่ละอำเภอจะกำหนดนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะท่านมีรายจ่ายเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็น แถมอะไรหน่อยได้ไหมไอ้จะพูดไอ้เรื่องศีลห้านิดเดียวแหละ ได้ค่ะได้ค่ะ กรบกับกับผมนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสานมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ ค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมค่ะก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังการเชิญค่ะ สำหรับงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมยังมีเรื่องที่น่าสนใจโดยได้รับมอบหมายมาจากมหาเทศสมาคมและทางคสช.นะครับให้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยได้มาดำเนินการในเรื่องโครงการหมู่บ้านศีล5ให้แต่ละจังหวัดได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมของเราก็ได้รับนโยบายมาแล้วก็จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายของทางราชการโดยคณะคสช.นะครับสำหรับหมู่บ้านศีล5ที่จะเสนอแนวทางในการปฏิบัตินั้นก็คือเราปกติทางพุทธศาสนิกชนหรือพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธก็ได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะขาดละเลยหลวมไปบ้างก็คงจะมาเน้นย้ำนะครับโดยมีหลักที่เป็นแนวปฏิบัติอยู่5ประการด้วยกันดังนี้นะครับ1ไม่ให้คิดมุ่งร้ายทำลายผู้อื่น2ไม่ให้คิดทุจริตคดโกงชาติบ้านเมือง3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่คิดหลอกลวงกล่าวเท็จ5ไม่คิดเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดได้ปฏิบัติตาม5ข้อนี้ทุกครอบครัวคิดว่าจะนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขความปรองดองสมานฉันท์ได้เป็นอย่างดีถ้าทุกคนได้กระทำตามหลักที่พระพุทธศาสนาได้ให้แนวทางไว้ตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่ญาติติโกงโหติกาของเราได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนี่ยก็คงเป็นเวลาตั้งแต่มีประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมาเน้นย้ำถ้าเน้นย้ำได้กระทำในครอบครัวขยายไปถึงหมู่บ้านขยายไปถึงตำบลขยายไปถึงอำเภอขยายไปถึงจังหวัดและขยายไปถึงประเทศคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ประชาชนของเราทั้งประเทศเนี่ยมีความอยู่เย็นด้วย กันอย่างสงบสุขไม่แข่งแย่งไม่ชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันมีแต่ความเมตตาเอื้อเฟื้อให้อภัยซึ่งกันและกันก็ขอฝากหมู่บ้านศีล5ให้ประชาชนทุกท่านได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวของท่านเองนะครับขอขอบคุณไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะก็ได้มาประชาสัมพันธ์2เรื่องด้วยกันนะคะหวังว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมก็คงจะได้ปฏิบัตินะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะก็มาพบกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะคะซึ่งก็จะเข้าประกวดรางวัลเข้าประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง12ปีทูบีนัมเบอร์วันค่ะคุณชูชีพมณีพันธ์นะคะนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนครภาษาทางสุขชำนาญการนะคะที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันสวัสดีค่ะคุณชูชีพคะ ครับสวัสดีครับคุณรัชนีแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับ ค่ะเชิญค่ะ ครับสำหรับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจังหวัดนครพนมของเราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับครบรอบ12ปีโครงการ To Be Number 1 นะครับที่เมืองทองธานีในระหว่างวันที่14ถึงวันที่18กรกฎาคมนะครับโดยจังหวัดนครพนมของเรานะครับก็ได้ส่งแล้วก็นำชมรม To Be Number 1 ประเภทต่างๆนะครับเข้าร่วมในการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยในส่วนของจังหวัดนครพนมของเราเองนะครับก็มีจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันนะครับได้เข้ารอบในระดับภาคเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าร่วมการประกวดในประเภทดีเด่นนะครับนอกจากนั้นเราก็มีในส่วนของประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนภูมิภาคนะครับก็เข้าร่วมการประกวดในประเภทดีเด่นโดยเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประกวดนะครับก็คือชุมชนบ้านนาสมดีตำบลอัสสามารถนะครับเข้าร่วมการประกวดนะครับนอกจากนั้นเราก็มีในส่วนของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กนะครับจังหวัดนครพนมเข้าร่วมการประกวดจัดบูธนะครับในงานมหกรรม12ปีทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้นะครับซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมเองนะครับเราก็มีการดำเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเองท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะท่านก็ให้นโยบายที่ชัดเจนนะครับในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตรงนี้นะครับซึ่งผลการแข่งขันของการประกวดแล้วกันนะครับไม่ใช่การแข่งขันนะครับเพราะว่าการทำดีนี่ผมว่าน่าจะเป็นการให้รางวัลชมเชยมากกว่านะครับในส่วนของผลการประกวดนะครับในประเภทของจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันในส่วนของจังหวัดดีเด่นนะครับซึ่งจังหวัดนครพนมของเราก็ร่วมการประกวดในครั้งนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าจังหวัดนครพนมของเราไม่ติดอันดับนะครับในกลุ่มในส่วนของจังหวัดดีเด่นนะครับรวมถึงทั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในส่วนของชุมชนพิพิภาคคือชุมชนบ้านนาสมดีด้วยนะครับซึ่งในส่วนของผลการประกวดนะครับประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประจำปีนี้นะครับก็รางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับรองอันดับ1ยะลาและก็รองอันดับ2จังหวัดอุดรธานีนะครับแต่ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าจังหวัดเครือข่ายบ้านใกล้เรือนเคียงของเราคือจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้รับรางวัลชมเชยในปีนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าจังหวัดสกลนครก็ทำผลงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะทำมานานกว่าของจังหวัดนครพนมของเราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าจังหวัดนครพนมของเราเองก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะมาเข้มข้นในช่วง 2-3 ปีหลังนี้หลังจากที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้การสนใจแล้วก็ให้นโยบายเน้นชัดสนับสนุนตรงนี้นะครับในส่วนของชมรมทูบีนัมเบอร์วันภูมิภาคดีเด่นนะครับที่ก็น่าเสียดายมากๆครับก็เราลุ้นทีเดียวนะครับในส่วนของประเภทนี้ในส่วนของชุมชนนาสมดีนะครับในการประกวดในครั้งนี้นะครับผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเลิศนะครับก็คือชุมชนพดุงมาศจากจังหวัดนราธิวาสนะครับอันนี้มาไกลเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรองอันดับ1ได้แก่ชุมชนบ้านสว่างจังหวัดขอนแก่นรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือชุมชนบ้านนายมจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ชุมชนได้แก่ชุมชนมหาชัยจากกำแพงเพชรแล้วก็ชุมชนบ้านโคกล่ามจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีก เส้นทางนึงครับในการดำเนินงานโครงการทูบีนัมวันถึงว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดที่จะดำเนินการโครงการตามแนวทางของทุนกระหม่อมนะครับ มีต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะ ก็คงต้องต่อเนื่องไปตลอดนะเพราะว่าตราบใดที่ปัญหายาเสพติดยังมีอยู่ในประเทศของเรานะครับเราก็ต้องเริ่มจากต้นน้ำเนี่ยฮะเราจะต้องป้องกันจากเยาวชนโดยเยาวชนกลุ่มนี้เราเริ่มลดลงมาครับแต่ก่อนเราเป็นอายุ10ถึง24ปีตอนนี้เราลดมาอยู่ที่6ปีแล้วนะครับเพราะว่าจากสถิติต่างๆเพราะว่าเด็กตอนนี้เด็กอายุกลุ่มนี้แหละช่วงล่างๆนี้เริ่มมีการมาใช้ยาเสพติดขึ้น ยังเด็กอยู่เลยนะคะยัง ใช่ครับจากสถิติของนครพนมเองอายุต่ำสุดนี่ก็อยู่ที่ประมาณ9ด้วยซ้ำนะครับตามสถิตินะครับครับนอกจากนั้นนะครับถึงแม้ว่าในสองประเภทนี้เราจะไม่ได้รับรางวัลแต่ว่าเราก็มีรางวัลหนึ่งมาให้เราได้เชยชมในส่วนของโครงการทูบีนัมวันจังหวัดนครพนมก็คือในส่วนของการประกวดบูธนิทรรศการนะครับของกรมสถานพินิจเองนะครับที่เขาก็จะเชิญจากสถานพินิจทั่วประเทศนะครับเขามาร่วมจัดบูธประกวดเนี่ยตรงนี้นะครับผลปรากฏว่าบูธของชมรมทูบีนัมวันสถานพินิจจังหวัดนครพนมของเราได้รางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดทั่วประเทศนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าในส่วนของชมรมตูบีนน้ำมนต์สถานพินิจเองก็มีการดำเนินงานมาค่อนข้างจะยาวนานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเพิ่งเข้าเริ่มประกวดปีนี้เป็นปีที่2นะครับปีที่แล้วนี่เราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับมาปีนี้ก็ได้รับรองชนะเลิศก็ถือว่าเป็นผลงานที่ให้รางวัลคนทำงานดีกว่านะครับ เป็นกำลังใจเน า ะ เป็นกำลังใจนะครับครับผมในส่วนของต่อจากนี้ไปนะครับแม้ว่าการจะประกวดโครงการตูบีนน้ำมนต์ตรงนี้เราอาจจะพลาดรางวัลไปเพียงแต่ว่าโครงการเรายังอยู่นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้ำนะครับมาตรการชัดเจนว่าโดยเฉพาะวันพฤหัสทุกวันพฤหัสนะครับถือว่าเป็นวันทูบีนัมเบอร์วันนะครับข้าราชการทุกภาคส่วนหรือภาคเอกชนต่างๆก็จะร่วมสวมเสื้อทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดนครพนมครับที่เรามีได้จัดทำขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็มีการร่วมรณรงค์ต่างๆในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตรงนี้นะครับ ค ุณรัชนีครับ ก็เป็นเรื่องราวจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมค่ะโดยคุณชูชีพมณีพันธ์นะคะค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะ ครับผม ค่ะขอบคุณนะคะที่ได้มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับโครงการทวีนัมเบอร์วันในจังหวัดนครพนมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับ ยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ฟังนะคะก็จะได้ติดตามรับฟังในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็จะมีโรคภัยต่างๆตามมาเยอะนะคะโรคที่มากับฤดูฝนค่ะคุณวันสิงห์คำค่ะหัวหน้ากรมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในวันนี้นะครับผมวันสิงห์คำครับในนามของผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมาพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะนำเรื่องราวของสถานการณ์ด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยก็ในช่วงนี้ก็พายุรามาสูรซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับที่16ลงวันที่20กรกฎาคมนะครับว่าขณะนี้พายุรามาสูรนะครับก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลให้จังหวัดนครพนมแล้วก็พื้นที่ทั่วไปของประเทศไทยมีฝนตกกระจายไปทั่วเลยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ต่างๆก็จะมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและก็อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อจะในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมเองก็จะพูดถึงความห่วงใยเรื่องสุขภาพหน่อยของประชาชนให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับในช่วงฤดูฝนครับก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องได้รับการดูแลก็ขออนุญาตแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนดูแลโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มโรคที่สำคัญซึ่งตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคก็ประกาศว่ากลุ่มโรคที่ควรจะแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องอยู่3กลุ่มโรคนะครับกลุ่มโรคอันที่1กลุ่มโรคแรกนะครับเป็นกลุ่มโรคที่มีแนวโน้ม จะเกิดการระบาดในปีนี้นะครับก็ได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากนะครับกลุ่มโรคอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษก็ได้แก่กลุ่มโรคพวกไข้เลือดออกพวกไวรัสตับอักเสบเอทำนองนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลซึ่งหมายความว่าในช่วงหน้าฝนของทุกปีก็จะมีโรคเหล่านี้มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากผิดปกติอยู่แล้วได้แก่พวกโรคชีหนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสนะครับแล้วก็โรคปอดบวมไข้สมองอักเสบจากเจอีนะครับแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคแล้วก็ไข้มาเรียนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มโรคนี้นะครับก็ขออยากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังตัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับมือเมื่อเกิดมีอาการป่วยในโรคเหล่านี้นะครับขออนุญาตลงไปที่กลุ่มโรคที่มีแนวโน้มในการระบาดนะครับซึ่งปีนี้ก็แจ้งไว้ที่ไข้หวัดใหญ่โรคแรกนะครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีหลายชนิดหลายไทป์แล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาทุกๆปีนะครับเพราะงั้นจะต้องมีการจัดทำวัคซีนสำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่แต่ละปีก็จะมีแต่ละปีก็จะผลิตใหม่ไปเรื่อยๆให้ตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีนะครับซึ่งปีนี้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราก็ได้รับโควต้าในการให้บริการวัคซีนอยู่ประมาณ 32,000 รายนะครับก็เราไม่สามารถที่จะจัดบริการวัคซีนให้ครบทุกคนเพราะงั้นก็จะจัดให้บริการเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปซึ่งในช่วงนี้เราก็มีการรณรงค์ที่จะให้บริการให้วัคซีนในกลุ่มโรคต่างๆเหล่านี้ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระดับการให้ความรู้แล้วก็ให้วัคซีนเนื่องจากว่าจากสถิติที่ผ่านมาแล้วนี่กลุ่มผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้นะครับกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเพราะงั้นวัคซีนที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยเรามีวัคซีนที่สามารถให้บริการได้ประมาณปีละ5ล้านกว่าคนนะครับจังหวัดนครพนมเราก็ได้ประมาณ 32,000 รายก็กำลังมีการรณรงค์ให้วัคซีนก็เรียนประชาสัมพันธ์ไปนะครับโรคไข้หวัดใหญ่ก็ในช่วงหน้าฝนก็จะหน้าฝนต่อหน้าหนาวก็จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์2009ที่เคยระบาดในบ้านเราก็ปีนี้ก็มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็พบมีผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะงั้นก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะครับว่าหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนะครับมีอาการหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออาการอ่อนเพลียมีไอแห้งๆนะครับเจ็บคอแล้วก็มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลบางรายก็อาจจะมีตาแดงตาแฉะเข้าไปด้วยนะครับแนะนำให้ปฏิบัติตัวนะครับผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้นะครับควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ตรากตรำงานหนักนะครับพยายามใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวดื่มน้ำมากๆแล้วก็พักผ่อนให้มากๆนะครับหากอาการไม่ดีขึ้นมีไข้สูงนานแล้วก็มีหายใจหอบมีเจ็บหน้าอกรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ก็ควรจะอาการไม่ดีขึ้นก็ควรจะรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับการป้องกันตัวที่ดีที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับโรคที่2โรคมือเท้าปากตอนนี้กำลังนิยมกำลังเป็นที่ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันครับเป็นในกลุ่มเด็กเล็กครับกลุ่มเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็ฝากแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองแล้วก็ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับหากพบน้องๆ หนูๆมีอาการเป็นไข้น้ำมูกไหลแล้วก็มีตุ่มแดงๆที่มือที่ปากก็สังเกตนะครับประสานกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็ถ้าหากมีพบผู้ป่วย 1-2 รายก็ให้พิจารณาคัดแยกผู้ป่วยให้อยู่ที่บ้านหรือพบในหลายๆรายก็พิจารณาในการหยุด หยุดโรงเรียนนะครับเมื่อพบผู้ป่วยรายแรกก็ต้องรีบคัดแยกผู้ป่วยแล้วก็จัดการในเรื่องของการรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณที่ห้องเรียนบริเวณภาชนะอุปกรณ์เล่นต่างๆต้องได้รับการทำความสะอาดเช็ดถูฆ่าเชื้อพร้อมกันทั้งโรงเรียนนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าแล้วเราจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อมีอะไรต่างๆเหล่านี้ไหมคงไม่ต้องครับน้ำยาฆ่าเชื้อที่ดีที่สุดก็คือผงซักฟอกครับผงซักฟอกเอามาละลายน้ำแล้วก็ใช้ผ้าลูกบิดประตูอะไรตรงที่มือสัมผัสได้นะครับตัวนี้คือการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อได้นะครับในกลุ่มโรคไข้หวัดเป็นโรคที่อยู่กับเมืองไทยมาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็น่าจะเป็นโรคประจำถิ่นนะครับในปีที่แล้วนี่ไข้เลือดออกเราก็มีปัญหาการระบาดของไข้เลือดออกในหลายพื้นที่อย่างเช่นมากที่สุดที่อำเภอนาทมที่อำเภอพลสวรรค์เลยมาถึงอำเภอศรีสงครามอำเภอเมืองนะครับลงไปธาตุพนมนะครับในหลายพื้นที่ปีที่แล้วก็หนักพอสมควรนะครับปีนี้ก็อาการสถานการณ์ของไข้เลือดออกปีนี้ค่อนข้างจะดีนะครับคือไม่ระบาดไปในบริเวณกว้างทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมได้คุ้นเคยกับการระบาดของไข้เลือดออกเมื่อปีที่แล้วนะครับได้มีมาตรการได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการจัดทีมรับมือที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในสถานพยาบาลต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือนะครับโรคเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางทุกพื้นที่เน้นในเรื่องของการใช้มาตรการรับมือมาตรการ331 331ความหมายก็คือว่า3ตัวเลขครับเมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันจากแพทย์ในโรงพยาบาลว่าแน่นอนละเป็น สงสัยไข้เลือดออกหรือ เป็นไข้หลอกชัดเจนแล้วเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลทุกแห่งที่พบผู้ป่วยนะครับก็จะต้องมีระบบการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ทันทีให้เร็วที่สุดนะครับพบผู้ป่วยรายแรกก็ต้องแจ้งเตือนภายใน3ชั่วโมงจากข่าวสารสื่อสารจากโรงพยาบาลก็ต้องออกไปสู่ชุมชนภายใน3ชั่วโมงขณะเดียวกันเมื่อทางพื้นที่ทางชุมชนอสมผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพสตในพื้นที่รับทราบว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่นะครับก็จะต้องประสานให้เกิดกระบวนการควบคุมโรคภายใน3ชั่วโมงถัดมานะครับอาจจะเป็นการไปจัดการกับยุงลายตัวแก่ที่บริเวณบ้านผู้ป่วยนะครับการประปรุงสุขภัยบาลสิ่งแวดล้อมการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทันทีทันใดทุกกระบวนความต้องให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงถัดมาทั้งหลายทั้งปวงทั้งกิจกรรมการควบคุมโรคการป้องกันโรคการสอบสวนการค้นหาผู้ป่วยการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน1วันอันนี้มาตรการที่นครพนมเราใช้กันอยู่แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วก็ทำได้ดีนะครับจึงมีผลให้สามารถรับมือกับไข้หวัดได้อยู่ได้นะครับในปีนี้ก็ยังพบอยู่กระจายไปตามหลายๆอำเภอแต่ไม่มากนักนะครับที่พบเห็นตอนนี้ก็จะมีที่อำเภอพลสวรรค์ก็ยังคงอยู่อำเภอเมืองบางส่วนนะครับแล้วก็ที่อำเภอท่าพนมนะครับหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่อำเภอนาทุมก็ปีที่แล้วเป็นอันดับหนึ่งก็ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยพบผู้ป่วยมากนักอาจจะเป็นเนื่องจากว่าผู้ป่วยกันทุกคนในหมู่บ้านในชุมชนแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดภูมิต้านทานอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามาตรการที่เราใช้อยู่สามารถควบคุมโรคให้อยู่ได้ในทันท่วงทีก็ถือเป็นเครดิตของทางเจ้าหน้าที่เขานะครับทีนี้โรคต่อไปครับก็เป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลอย่างเช่นโรคไข้ฉี่หนูนะฮะก็เริ่มมีปรากฏในบ้านเราก็ตอนนี้ก็ช่วงหน้าฝนตกมากชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็ออกไปท้องไร่ท้องนาเมื่อออกไปท้องไร่ท้องนาก็จะพบว่ามีถ้าชาวบ้านถ้าใครก็ตามที่มีบาดแผลตามบริเวณส่วนที่สัมผัสกับผิวน้ำโดยตามเท้าตามต่างๆเนี่ยถ้ามีเชื้อเลปโตตรงนั้นนะครับเชื้อโรคฉี่หนูในน้ำปนเปื้อนอยู่ก็ เราก็อาจจะได้รับเชื้อแล้วก็ป่วยในที่สุดก็สังเกตง่ายๆครับมีอาการเหมือนไข้หวัดแต่อเลปโตหรือว่าโรคฉีดหนูเราเนี่ยจะสังเกตง่ายๆก็คือว่ามีอาการปวดตามข้อแล้วก็ตาแดงปวดค่อนข้างมากนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายและปวดตามข้อนี่ค่อนข้างมากนะครับก็พยายามสังเกตอาการเหล่านี้หากมีอาการเหล่านี้อย่าซื้อยากินเองครับรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาให้ทันท่วงทีอันตรายมากนะครับโรคปอดบวมก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเป็นไข้หวัดเป็นไข้อะไรต่างๆฝนตกช่วงนี้ก็โอกาสปอดบวมได้ง่ายเพราะงั้นเมื่อมีอาการไข้ไอจามแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพบแพทย์นะครับโรคไข้สมองอักเสบจาก JE นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับไข้สมองอักเสบจากตัวนี้จากยุงลำคานนะครับเราพบว่ายุงลายนำไข้เลือดออกยุงก้นป่องนำไข้มาเรียยุงลำคานทั่วไปก็มีอากาศนำเชื้อโรคไข้สมองอักเสบโดยเฉพาะยุงที่อยู่ในบริเวณเล้าหมูเล้าสุกรของบ้านเรานะครับโรคต่อไปโรคก็อหิวาตกโรคครับอหิวาตกโรคก็จะเป็นโรคในฤดูร้อนต่อฤดูฝนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงซึ่งก็ปีนี้ก็ดีหน่อยนะครับไม่ค่อยมารบกวนเรามานักแต่หากในช่วงฤดูฝนมีการปนเปื้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีสภาพอากาศที่พอเหมาะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะเชื้ออหิวาก็สามารถจะแพร่กระจายไปเกิดการระบาดในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังตัวเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบก็คือเรื่องของการเลือกซื้อยากินเองนะครับส่วนใหญ่เมื่อเป็นไข้หวัดเป็นไข้หรือเป็นไข้หวัดหรือว่าเราทำงานอะไรมากๆหน่อยแล้วก็เจ็บปวดกล้ามเนื้อคลั่งเนื้อคันตัวจะเป็นไข้ชาวบ้านก็จะบอกว่าไปซื้อยาแก้อักเสบมารับประทานซึ่งในความหมายของชาวบ้านก็เข้าใจว่ายาแก้อักเสบก็คือยาปฏิชีวนะคือยาที่เป็นแคปซูลทั่วไปในความหมายของชาวบ้านนะเข้าใจว่ายาแก้อักเสบก็คือเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยในบรรยากาศแก้อักเสบทั่วไปก็จะมีหลายๆประเภทหลายๆชนิดนะครับแต่ความเข้าใจเราคิดว่าเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งยาปฏิชีวนะก็จะเป็นแคปซูลทั่วไปแล้วก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อจากพวกเชื้อแบคทีเรียทั่วไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่กลุ่มโรคไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดไข้ทั่วไปอะไรต่างๆแล้วนี่ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อไวรัสประมาณ80% นะครับเป็นเชื้อไวรัสอีก 20% น่าจะเป็นแบคทีเรียแต่ชาวบ้านจะมักจะกินแก้อักเสบโดยมุ่งว่าการแก้อักเสบก็คือปฏิชีวนะก็จะรักษาได้แก้ได้เฉพาะแบคทีเรียแล้วก็การกินที่จะต้องอยู่ในปริมาณที่มากพอแล้วก็มีช่วงและเวลาการกินที่มากพอที่จะสามารถควบคุมรักษาจัดการกับแบคทีเรียได้แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่ายาแก้อักเสบคือยาปฏิชีวนะแล้วก็ซื้อกินโดยทั่วไปซึ่งไม่ถูกต้องนะครับการติดเชื้อการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ 80% เป็นเชื้อไวรัสซึ่งไม่ได้รักษาด้วยยาแก้อักเสบไม่ได้รักษาด้วยปฏิชีวนะครับการรักษาโรคเหล่านี้ก็รักษาได้ด้วยการที่การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงการดื่มน้ำอุ่นมากๆการพักผ่อนมากๆการให้ร่างกายได้ต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้เองก็จะเป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนมก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของไข้มาเรียกลับมาระบาดอีกโดยเฉพาะแถวพื้นที่อำเภอนาแกอำเภอวังยางอำเภอประปะก็มีบางส่วนครับก็จะมีเชื้อไข้มาเรียเข้ามาพบได้กระจายไปพบได้หลายรายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยรวมแล้วนี่ในโรคที่ในช่วงฤดูฝนของทุกๆปีก็จะมีโรคทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะออกประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่มีแนวโน้มระบาดแล้วก็โรคที่มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือว่าโรคที่เมื่อถึงหน้าฝนก็จะมีกระจัดกระจายมีรายงานผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ก็จะมีระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนของบรรดาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รพ.สต.ต่างๆมีหน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่หรือว่า SRT เครือข่ายตำบลซึ่งก็จะประกอบด้วยทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็อาสาสมัครผู้นำชุมชนที่จะเป็นเครือข่ายคอยเฝ้าระวังว่าในพื้นที่ของเรามีโรคเหล่านี้อยู่หรือไม่นะครับมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ถ้าหากพบการผิดปกติในพื้นที่พบมีผู้ป่วยโรคหลายๆโรคมีผู้ป่วยที่ไม่เคยมีอาการมาก่อนไม่เคยมีโรคนี้มาก่อนหรือว่าจะเป็นโรคที่เพิ่งเป็นรายแรกของพื้นที่นะครับทางเครือข่ายหน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในระดับตำบลก็จะเป็นผู้แจ้งประสานให้กับเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็กระบวนทำให้เกิดกระบวนการควบคุมสอบสวนโรคควบคุมโรคโดยทันทีอันนี้ก็เป็นโรคที่ทางเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นสาระองค์ความรู้ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมอยากจะแจ้งเตือนอยากจะเล่าสู่พี่น้องฟังในช่วงวันหยุดที่เป็นช่วงของพายุโซนร้อนลามาสูนเข้ามาในพื้นที่ของเราก็ฝากแจ้งเตือนแล้วก็ระมัดระวังตัวในการดูแลสุขภาพใหม่ของพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับ โอกาสอันดีที่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมจะได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครพนมขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงใส่พระไทยแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บอกถึงพระอารมณ์ขันของพระองค์ 3-23 กรกฎาคมศกนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณหอประชุมศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมสอบถามเพิ่มเติมโทร04251-6187 พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพกับผมนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสานมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ จะอยู่ห่างไกลแต่ใกล้ความดีมีพระธาตุขาลำทำเรื่อง นครพนมสุดเด่นความดีมีพระธาตุคาลามทำเรื่องรองทิวทัศน์ริมฝั่งโขงยิ่งชวนมองลำโขงงามดังทองขึ้นลายเรือไฟเพลิดเพลินชมวัฒนธรรมอำไพ อยู่ห่างไกลแต่ใกล้ความดีมีพระธาตุขาลามทำเรื่องรองทิวทัศน์ริมฝั่งโขงยิ่งชวนมองลำโขงงามดังทองคืนลายเรือไฟเลิดเพลินชมวัฒนธรรมอำพายเผ่าพันธุ์นั้นล้วนเผ่าไทยเรามารวมใจสร้างสรรค์ความดีองค์พระธาตุสมรวมดวงใจเผ่าไทยรักกันยึดมั่นความดีองค์พระธาตุสมรวมดวงใจคนไทยรัก ในช่วงของรายการบ้านเมืองน่าอยู่ค่ะสบท.นครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งในวันนี้ก็มี2หน่วยงานนะคะที่ได้มาแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบนะคะซึ่งที่จบไปนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูฝนนะคะคุณวันสิงห์คำหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมค่ะก็ได้มาบอกกล่าวท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันไปนะคะส่วนท่านชูชีพมณีพันธ์ค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะก็ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง12ปีทูบีนัมเบอร์วันนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะส่วนท่านแรกค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญให้กับประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2557ค่ะณลานกันกราวหน้าตลาดอินโดจีนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะก็จะมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านะคะพระสงฆ์40รูปค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายอดิศักดิ์เทพอาจก็จะเป็นประธานนะคะก็จะมีพิธีประกอบพิธีทางศาสนานะคะที่วัดโอกาสนะคะก็ไปร่วมในพิธีกันได้นะคะการแต่งกายนั้นนะคะเสื้อสีชมพูหรือว่าชุดสุภาพนะคะ22กรกฎาคม2557ค่ะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะช่วงนี้ใครที่สัญจรไปมานะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาเป็นฉบับที่16แล้วนะคะเรื่องพายุรามาสูรนะคะซึ่งเมื่อเวลา 4:00 นของวันนี้นะคะพายุโซนร้อนรามาสูรค่ะบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะซึ่งคาดว่า ะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับในระยะต่อไปนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคอีสานบ้านเรานี่นะคะมีเมฆมากกับมีลมแรงนะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปค่ะ80%ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะนี่ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เรามาระวังกันไปด้วยนะคะกับรถขับราก็เรามาระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะสวมหมวกกันน็อกใส่เสื้อกันฝนนะคะสำหรับใครที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ถ้าหากว่าฝนตกหนักๆก็ควรจะหยุดซะก่อนนะคะอย่าเพิ่งเดินทางนะคะเพราะว่าบางทีถนนลื่นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะตามที่เป็นข่าวนะคะก็ให้เรามาระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะสำหรับรายการบ้านเมืองได้อยู่นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะทางการค้าภายในจังหวัดนครพนมค่ะนายสุนทรภักดีศรีโคสิทธิ์ค่ะก็จะจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดค่ะลดค่าครองชีพประชาชนระดับอำเภอปี2557เพิ่มเติมนะคะก็จะมีขึ้นไปจนถึงเดือนกันยายน6ครั้ง6อำเภอด้วยกันค่ะในช่วงวันที่21-23 กรกฎาคม 2557 ค่ะบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมอำเภอนาทมค่ะครั้งที่3นะคะ 20-22 สิงหาคม 2557 บริเวณหน้าวัดศรีสมบูรณ์อำเภอศรีสงครามครั้งที่4 24-26 สิงหาคม 2557 บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเรณุนครอำเภอเรณุนครค่ะครั้งที่5วันที่8-10 กันยายน 2557บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลประปากอำเภอประปากและครั้งสุดท้ายค่ะ 12-14 กันยายน 2557 บริเวณตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะท่านใดที่อยู่อำเภอไหนนะคะก็สามารถที่จะไปจับจ่ายซื้อหากันได้นะคะราคาถูกกว่าท้องตลาดนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยค่ะสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะเป็นการประหยัดลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะก็แจ้งให้ทราบแล้วก็ไปใช้บริการกันได้ค่ะส่วนรายการบ้านเมืองได้อยู่นะคะก็ขอแจ้งให้ทราบกันนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะก็จะเปลี่ยนเวลาจากทุกวันอาทิตย์ค่ะ 9:10 มาเป็นทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาเดียวกันค่ะคือ 9:10 ถึง 10:00 นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองได้อยู่ค่ะดิฉันรัชดีนพคุณพร้อมด้วยทั้ง3ท่านนะคะก็ลากันตรงนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 ถึง 10:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz พี่น้อง